أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العلي العظيم. دجرب دغ آیات کریمه چې ما تلاوت کی د سورۃ النساء درو جرشم آیات د ما قبل سره ربط پچش کیدی هغه د دې لکه د پرون آیات کریمه چې دفع د هغه توهمات کول چې د هوغه ولسم آیات شش پرم نمبر حکم د میراث چې د هغه په باره کې ځین شو د پیدا شوی نو په هغه باره کې کسته سپیا د یوې شزدا توقع چې کښې موږ هم الله پاک نارینه کړي وای باره به هم برخه د نارینه وو سره برابره وای نارینه څونه پوره برخه وړي شایدي یې پوره ده نیمی شایدي نه ده لکه د ښځې دا چې یوه بله ملګرې غواړي دغسې نور فضائل نارینه لري موږ یې نه لرو چې الله د هغه څخه منع کړې وه په کښې کې چا به دا ویلو چې یاره زموږ به نصیبه هغه په آخرت کې هم کمه یي نو پر ثوابونه به مو کمې دلته به دلر څنګه برخې درنې دي نو په آخرت کې به هم زموږ برخې سپکې ددی دا به درنې الله وایي هغه ته هم غلط دی هغه ثواب هم پره پره وي په هغه کې سره برابر یاست پر لمانځه څونه ثواب نه درته ورکول کېږي تا ته مغونه درکول کېږي مازیې په صحت باندې وکړي دواړه نه نو ګوره هغه تېر آیات چې پرون مو ویلی دی د هغه آیاته سره اړه درلوده نن هم دا هم د هغه یولسم آیات دپاره چې دی دا ګواکې د هغه دپاره یو تکمله ده یو ترمیم یې دی په هغه کې موږ د میراث څه قانون ویلی وو په هغه یولسم نمبر آیات کې یو جزیه پاته د هغه نن الله پاک راپورته کوي دا خیال بد شو چې مال د هغه یولسمه سره هغه هم د میراث اړه درلوده دا هم په میراث کې یو قانون دی دلته اوس بیانوي مګر تفصیل باندې هغه وخت هېڅ د آیات په ترجمه پوهېږي چې پوره تفصیل د واقعې واوري هغه دا دی د اسلام دین چې لا نه و راغلی په عربو کې دا دستور و یو دوه نفره چې به سره انډوالانو طبیعت به سره سم و بره به نو لاس په لاس کې سره ورکړي قسم به یې پر واخیستې خپل قریبان به را حاضر کړله ول زه ورته به الله سره یارانو انډوالان سره دوستي مو ده نو پر څه شي باندې که تا خطایي جنایت وکړي دیت در باندې لازم شو په دیت کې زه در سره شریک یم در سره وړم یې که ما وکړي ته به را سره وړې خو دا مړي و دغه شیان په دې کې دا ډېر ونو نو که پر ما دیت لازم شو دا دیت خو نو ډېر ښه یي خو هلته به موشان ونو برابر په دغه کې بیا زه ستا سره مرسته کوم که ما وکړي ته به کېدای ښه یو بالای نو په پای کې به څنګه را وځي که ته د مخه مړ شوې میراث زما دې ګرځې که زه د مخه مړ شوې میراث مې ستا په دا خبره ته چې پوس وست نو بره به دغه عقد دې ته عقد موالات وایي نوم یې دغه دی موالات دوستۍ ته ویل کېږي عقد تړون ته ویل کېږي یو به مړه لاس ورکړي بل به هم خبره به دغه سره وکړه چې ته به زما سره په دیت کې کومک کوې که پر ما باندې تاوان رالی زه ستا سره کوم که زه د مخه مړ شوم میراث مې ستا دی که ته د مخه مړ شوې میراث مې زما دی او پر دغه رقم به د دې زندګي سره کېدل که به هر یوه باندې دیت رالی یا بل یې په تاوان ورسره شریک کړو که به هر یوه د مخه مړ شو ګرده مال د ده ورور بیا ناست و پلار بیا ناست و مور بیا ناست و بره زما سره کول کړي مال یې ګرده زما دی په دا مضمون پوهېدلی یاست دا د دې د هغه تر اسلام د مخه د عربو رواج دغه و دغسې یو کار په کښې کېدی پلانې و پلانې و لاس سره ورکړی دی لاس بیا سره ورکړی وي برای قانون دغه و کوم وخت چې د اسلام دین ظهور وکړي ښکاره شو د میراث قوانین نه و په مکه شریفه کې قوانین اکثره ونه فقط د توحید و د عقیدې و د عبادت مسلې وې چې نبی علیه السلام هجرت وکړي مدینې ته ولاړي خو هلته د قوانینو ضرورت پیدا شو هلته د دغه قانون پر بنیاد چې عرب د پخوا سره په اموخته وه رسول علیه الصلاة والسلام هغه مهاجرین چې د ده سره تللي وه خو اکثره دغه رقم زوی به غورځېدلی وي پلار و نور ورونه به ګرځېدلی یې پاته زوی به د نبي علیه الصلاة والسلام سره دور یې په مدینه شریفه کې به یې ژوند ورسره کاوه انو خو د هرې کورنۍ څه یو غړی به تللی و دغسې هغه به هم دا نور ګرده په ناراضه خو دا مؤمنان نه وه نو هلته به یوازې یو سر ګرځېدی نیکري پر دنیا درلودې نه بل نه بل رسول علیه الصلاة والسلام دا کار وکړي برای داسې وکړي یوه دانه مهاجر یو انصار چې د مدینه باشنده او باره ولزه تیس دوه سره ورونه کوم لاس په لاس کې به سره ورکي ول تیسې به لاس سره ورونه یاست. دا هغه عقد موالات و چې هغه د مخه د دې رواج و. دلته د مواخات نوم پر کښې شوی چې دا وروري ده، تا و دوی سره ورونه یاست. بله دغه مواخات و په دې ځای کې بره دغه رقم و، عین قانون یې هغه رقم و چې که به پر یوه باندې یو تاوان لازم شو دا بل به کومک ورسره کوه، که به چیرې یو د مخه مړ شو ابل یې میراث به راوړي. ما په خبره وسې چې وپوهېدلاست. نو دا په صدر اسلام کې ګواکې عین د هغه قانون تایید وسو چې هغه په جاهلیت کې د دوی رواج و رسم راغلی و. هلته چې ورله فقط مازې هغه پخوای موالات بلې، دلته نبي علیه السلام موالات یې بولي کې مواخات پیغمبر علیه السلام د ورورۍ نوم پر کښېښاوه. یو مهاجر یو انصار یې سره ورونه کوله، تاسې سره ورونه یاست، بس قرارداد یې هغه رقم و چې یو د بل په تاوان ورشریک و، که پر لازم سوی وای مطلب دیت راغلی وای، که به یو د مخه مړ سوی ابل یې بره بیا میراث ګرده ځینې وړي. وروسته خو نو د اسلام دین ترقي کوله، کرا کرا پراخېدی. دغه یو مهاجر چې دلته به بل دغه انصاري سره ورور سوی و، بله ورځ بیا پلار رالی را مهاجر بسو، بله ورځ بیا ورور رالی را مهاجر بسو، دا دی بله ورځ بیا مور پسې راغله. قریبان یې کرا کرا د مهاجرو ډېرېدل چې دلته سره راډېر شول. نو الله عز وجل هغه د دوی چې کوم تړون پیغمبر علیه السلام ورکړی و هغه حکم یې په دغه آیات ورمنسوخه کړي چې دا اوس یې موږ وایو. هغه په څه شي ورمنسوخه کړي چې اوس هغه قانون نه دی چې د دوه نفرو تر منځ مواخات او موالات سوی باره، که دا یو مړ شو دا بل به نو د ده ټوله مال وړي، دا رقم نه دی چې سا یې څه ورکمه کړه. ولې خو مسلمانان ګرده لا نه وه راغلي، یو څه قریبان یې هلته پاتې وه. په دا خبره تاسو پوهېږئ چې سا یې څو ته بوتله، شي په ژمي کې یې بوتله چې اوس به دغه کس چې تا لاس په لاس کښې سره ورکړی دی، دغه سړی چې دی هغه سي دی، هغه تاوان خو به یو تر بله ترله ادا کوي، که هر یوه ته پیښ شو ابل به کومک ورکوي. خو که هر یو مړ شو ابل د ده د مال شپه ژمه وړي، نو انور مال به څه کېږي؟ خو دا دې نور قریبان یې پیدا کړي دي، خو هغه بره کې د منډې هغو ته به انور مال ور تقسیمېږي. ته دا پوهېږي در دغه ځایه چې تاسې آیات ووایه ترجمه باندې په مضمون پوه سواست، بره بیا زه بله خبره درته کومه. نو اوس داسې آیات کریمه ته تاسې متوجه سي. نو دغه د آیات چې دی د اول نمبر ترمیم دی، اول نمبر ترمیم دی. په دا قوانینو کې نه یوه راسي چې ترمیم پکښې کې وکړو، د خدای په قانون کې بل څوک ترمیم نشي کولی، خپله الله بیې پکښې کې چې هغه نسخه ورته وایي. نو دا یې اول ترمیم الله ورله راورکړي هغه قانون ته چې هغه نبي علیه السلام ورته یښي و چې تاسې به ګرده یو د بل میراث چې دی هر یو دا بل ټوله وړای سي، ولې خو سره ورونه یاست. الله اول اصلاح دیس کې ولکل هر مال لره، دا کله څه سړی مراد نه کوي چې هر سړی لره، هر مال لره جعلنا موږ ګرځولی علی فقه موالی میراث خواره، د هر مال دپاره مو میراث خواره پیدا کړي دي چې دا مال نو کومه دی. د جمال بیان کی چې دا مال دی مما د هغه مال څخه ترکه چې پرې ایښي الوالدان مور و پلار پرې ایښي، والاقربون یا قریبانو نور قریبانو پرې ایښي. یو بل قریب دی ورور دی مړ شو ورور یې پاتې شو، د مثال په طور اکا یې مړ شو وراره یې پاتې شو، پلار مړ شو زوی یې پاتې شو، معنا که د مور و پلار در پاتې شي یا د نورو قریبانو. د هر مال خپل میراث خواره معلوم دي، خو میراث خواره ستا هغه ته ورکوي، تاسې انډوالان ته ولیکي چې د دې سره ما لاس په لاس کښې ورکړی دي. ولکل هر مال لره جعلنا موږ ګرځولي دي موالی میراث خواره، د دې موالد څه په دې ځای کې د جمع د مولا ده، مولا څه میراث خور دلته مراد دي. میراث خواره مو ګرځولي دي چې دا مال نو د چا څخه د هغه ولي کلین بیان اوس په دا مما کوي چې دا مال نو مما د هغه قسم څخه ترکه چې پرې ایښي الوالدان مور و پلار پرې ایښي، والاقربون یا نورو قریبانو پرې ایښي. نو هر یوه ته خپل میراث خواره سته، د میراث خورو برخه خوا د قوانین تیر سوي دي چې هغه هر یوه ته حصه وه چې پخوا تیره سوې ده. دا چې الله ذکر کړه پسې داسې فرمایي دغه چې مال دا سړي باندې کار لري، دا د موالات په انډوال باندې دا چې په لاس په لاس کښې ورکړي هغه دا د راځي، والذین هغه کسان عقدت چې تړلی یې دي ایمانکم ستاسې ښي لاسو چې شه تړلي دي مفعول به حذف دی عهودهم هغه عهدونه د دوی که داسې په خبره پوهېږي عهد و قول چې دی الله وایي چې تړلی دی ستا رستا لاس قول د دی تړلی دی هغه عهد در ایمان و کوم وروسته دلته حذف دی مفعول به نه دی ذکر کړی. عرب په دې پوهېږي چې خو نو هغه موږ چې به قول سره کوه هغه الله پاک یادوي، نو موږ تسې ماجي اوس په وپوهېدو خو خبر شولو. نو کتابه نو سره چې د چا سره کول تړي خو په خوله یې تړي الله ولې رستا لاس یاد کړي چې ستا رستا لاس د ده سره کول تړلی دی خو مال د دوی دستور ده او راس به په لاس کښې ورکول رستا لاس راکړه در لاس به تکیه کوي باره به نو دا خبره سره کول ګواکې دا تړون چا وکړي ګواکې دا رستا لاس وکړي ولې خو بیا دغه یې نه کوه ګر سره بر رستا لاس به راکوې لاس به په لاس کښې سره ټینګ کړي داسې وروسته بیا خبره سره وکړه چې که ما ته تاوان پېښه دي ته په شریک کې تاوان به را سره وړې بیا که زه مړ شو میراث مې ستا دی که ته مړ شو میراث دی زما دی دا والذین هغه کسان عقدت تړلی دی ایمانکم استسر استلا سو چې شی تړلی دی عهدهم هغه عهد دلته پروت دی هغه عهد د دی قولونه د دی چې تسې تړلی دی چنګ په لاسو فآتو تسې ورکوئ هم ودی ته نصیب هم د دی برخه ورلره ورکوئ نو نصیبه په احادیث کښې بیان شوی ده چې شپږمه الله پاک ورته را وړه پخوا یې څه ورکول چې مواخات څه وي ګرده مال ده وړئ اوس الله اول دواره ورکمه کړه اوس شپږ ژمي کښې دی راوستې هغه نور پنځه شپږ ژمي چې پاتې سولې هغه د دې نورو میراث خوره ووې پخوا نور میراث خواره دلته وه ولې خو نه وه رامهاجر شوي نه وه راغلي دلته چې راله ګرده راغلي نه دي یو څه راله نو پنځه شپږ ژمي ده ته ورکړې دا قریبانو ته یوه شپږمه یوه چا ته ورلره ورکړه هغه یوه دغه انډوال ته ورکړه چې دا قول یې سره ورکړی وو نو دا ورکړه ان الله بې شکه الله پاک کانه دی على كل شيء پر هر شي باندې شهیدا الله پاک علم درلودونکی دی پر شاهد دی ورته ګوري مشاهده یې کوي نو دغه درې سره خبرې د الله تر مشاهدې لاندې دي چې د ده برخه یې د ډېره څخه وه چا ته راوسته وه شپږ ژمې ته امې پر نقصان الله شاهد دی چې ګوره در کمه مې کړه ام پر دې خبره شاهد دی چې ورلره واره که شپږ ژمه ځینې خورم هغه یې حق دی ورلره واره که او هم پر دې خبره باندې چې څوک یې نو بیا ورکوي څوک یې خوري ځینې کسان خو دي د هغه حکم و باره بیا انډوال ته ځه کش که پخوا خو صحیح دي نو موږ پخوا ور سره درلودې اوس مې د خپل ورونه شکر راغلي دي نو الله پاک وایي ما زه پر شاهد یم پر دې خبره باندې د شپږ ژمې امر مې درته وکړي ورلره ورکوي بیا په دا خبره کېدای شي تاسې اوس پوهېدلي یاست نو د ده حق چې شپږ ژمې ته راوستې پر د هغه شپږ ژمه وو بیا وروسته په سورت الاحزاب کښې چې دی هلته په سورت الاحزاب کښې بیا شپږم نمبر آیات په قرآن کریم کښې راځي سورة الأحزاب برازي قالت على باك فرمي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين أولو الأرحام منا خويندان دا قرابت شدي بعضي دا نور بعضو تا دير نجدي دي دير وقت دي چه مراس ويش دا لو تالا پا كتاب كي تر نور مؤمنان و تر مهاجرين وچه اغا تا قبل برسر کردي تر اغا دا چه شدي أولى دي بارا دا غد مولا الموالات حصة دا مراس گرس را منسوخ اسوا كارس نو دا ترمیم اوغه د میراث قانون ته په څو برخې باندې ورغلی په دوه چې پیغمبر یې شوي چې مولا الموالات مولا الموالات معنه انډوال بالا خو په خبره پوهېږي چې د انډوال دپاره په وار د واره کښې ګرده میراث یې وړي د دې بله څه چې انډوالې وینې سره کړی وای مواخات یې کړی وای اول ترمیم دغه و چې دا اوس موږ په درو دېرشم آیات کښې ووایه چې شپږمې کښې د دوی سر راټیټه کړله دوهم ترمیم چې راغی هغه اوغه دی چې ګر سره د مولا الموالات عیسه منسوخه سوله دا اوس دی عیسه نشي وړلی نو کېدای شي په مضمون پوهېږي دا څه وخت منسوخه شوه په دغه نسخه هم سر خلاص کړي دا هغه وخت چې سړی مړ شي دوی خو دا انډوال خولري انډوالي ورسره کړې ده مګر په قریبانو کښې په دې درې قسمه قریبانو کښې که په دوغو کښې یو قسم و دا عیسه منسوخه ده هغه نو څوک دي قریبان چې د سړي څه میراث وړي یو قسم زویل فروز دي زویل فروز هغه قریبانو ته ویل کېږي چې قرآن د هغو برخې ټاکلي دي چې د دې دغه نه برخه دا دغه نه دا دغه نه زویل فروز تر هر چا د مخه دي تر هغو شیانو نه دي د مخه چې د مړي تکفیر نو تجهیز دی یا د مړي د مثال په تور پور دی یا یې وصیت دی هغه نه په میراث خورو کښې چې دي اول به د زویل فروزو برخه ورلره ورکوي زویل فروز چې خپلې برخې یوړې که مال پاتې شو دا مال بیا پسې عصباتو ته ورکول کېږي عصبات بیا خپلې درجې او منزلې لري چې اول کوم عصبات دي بیا کوم دي بیا کوم دي عصبات بیا قسمه قسم دي عصب اصلي د پلې ته ویل کېږي هغه قریب چې د سړي په پله ور شریک پلې او هډوکې سره شریک شي دا مړې د پلار د خوا قریبان بولو اوس خو خبره پر دا بله خوا روانه ده د ښځو د خوا قریبان خلکو ته ور تېر دي مګر په دنیا او په غم او په درد خو د پلار قریب را شریکېږي په خبره پوه شوې نو دوهم نمبر کمال پاتې شو د زویل فروزو څه وه چا ته ورکول کېږي وعصباتو ته ورکول کېږي عصبات بیا خپل نو یو قسم نه دي مال هغه بیا خپل ځان ته قسمونه لري هغه چې نه وي په بل نمبر کښې چې بیا دی باره نو دغه مال چې دی که د زویل فروزو کیسه هم خلاصه شول د عصباتو ده هم خلاصه شول هلته بیا رد پر زویل فروزو دی در هغه هم چېر شول په سراجي کښې په داسې درم مخکې دا ګرده بیان شوي دي وروسته د مولا الموالات اخره نه دي ودغه مولا الموالات ته ورکول کېږي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي نو دای چې منسوخه دی په کوم وخت کې منسوخه دی که اوغه دلی وی اغه درې دانه کوي د ته یوارو په لانو ورکول کیږي کوم دلی چې وی یا زویل فروز اول دا واره یا عصبات په دا مابینس کې ما یو درې قربان نه کړی د زویل ارحام زویل ارحام دا د قرابت لري قران برخه نه ورته ټاکل عصب ام ندی لکه د مور د خواني کنو د مور د خواني کې خو نه زویل فروز څخه دی او نه دی د چا څخه دی نه د عصبات څخه دی ته چې خیانو په خلیته لاس نیسی لاس نیسی په کلی پر مرای لکړی بالا زما غوړونه پر ده د ادب هم بیوی میدل سره چې خیا نو دا درې ډلې سوالې نو اول زویل فروز بیا عصبات بیا زویل ارحام زویل ارحام ورسته چې لکه د مور د خواني کدي خورزه ده د سړی نو د مثال په تور دا بره د زویل فروز څخه نه ده د عصبات څخه نه ده دا زویل ارحام د قرابتونه دي نو میراث داس کرا کرا راشه وکیل راځي راځي چې دغه نه یې دغه درې ډلې بیا نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي بره چاته ورکول کیږي دغه مولا الموالات ته بره ورکول کیږي تر بیت المال نو دی د مخه د بیت المال ته نه ورکول کیږي که دایس په خبره پویږ په دوه درو کې کار ډله موجوده و زویل ارحام دغه دغه مولا الموالات ورکول کیږي داسې چې لاس په لاس کړ دي نور کول کیږي کدا نه و دی سره بارنو به امام ابو حنیفه رحمه الله وی براوی د اسړی کې موجود و چې دا د عقد موالات سره کړی دي نو بار خلک وای دا سړی مرسوی دی خود جن زویل فروت ستا دا نه عصبات تر برون ستا نه زویل ارحام ستا خدای خبر ده کبه زه راغلی دي خو مسلمان دلته اوسېدی ها یو سړی بار پیدا سره زما سره بیا کول کړو کتاب ورته وسه مفسر زایس نور ایما نور کی هغه مال د بیت المال ته برابر کول شي امام ابو حنیفه وایا مال نو برابر ده دین نو اوس په خلاصه خبري په یدلی اس د دغه مولا الموالات میراث اوغه د زویل ارحام دغه د سوره احزاب په آیات چې اول الارحام غش په جمله بر آیات په دغه ګر سره منسوخه سوی دی مګر و عند وجود هذه الثلاثه یا احد هذه الثلاثه که په دغه درو کې واډاله موجوده او منسوخه دی څخه درو پیلا ولا کو کدا درې سره دلی معدوم اسوله بار نو بیا امام سوین وای ورلره ورکه دا میراث او نور ایما وای میراث بر اخر د چا بل کیج بر د مسلمانانو بیت المال ته جمع کی تا عام مسلمانانو په منفعت کې خپل کتاب تفصیل ورکړ دی په پلانی مات کې دی ویل غول سی په دا خبره په یدلی است نو دا موالات چې سیس دا کې دا خود طرفه کې دی اوس هم چې دی یک طرفه ام کول کیج یک طرفه بیا دا ته کفار په ملک یو سری اسلام دلته بار را ماجر سورالی د مسلمانانو ملک ترالی خپل د کوپر ملک خونو پرېښه د لیدې قربان اوس لري ترالی خو نه لري نو بار خدای چا څه بری رو مسلمانانو خو مرته سی وسلغه پیژنو د موجوده مسلمانانو خو ارې به در شر مشود لري وبا تر چا چې د سفر کم بولې چې د سر گزاره دي سی له وو ته عاجز لري دون قدر نو خو رکه بار و وخت چې داسه بلا تراله مو داسه ال دي خو ال تر ولې چې نو کې وسا بار نو خو رکه ځان پناقي اپ مسلمانانو کې ګوري غشتلې سره پیدا کی ستراس از ما سره موالات وک موالات دغه دی دا یک طرفه دی انو مسلمان براوی سی دی ته د لیرال از ما پر لاس کوته مسلمان شوی نو اعلان کی براوی دی زما مولادی دی په ایست مولانو څه منه دا یک طرفه دی ک دغه سړی چې وو پر د باندې یو جرم جرمانه لازم دل او مسلمان به ور سره یوسی پر مسلمان کراتله د جرمانه نه ور سره خدای که دا مړ کېدی دغه نوې مسلمان که مړ کېدی میراثه ګرځد چا دی دغه مسلمان دې زده دلی اوسیږي ولیدې ته نو زما په بغل کې را سره ګرځي زما ته سایه لاندې ژوندګی را تکه په مزمن تاسو کې دای سکوې دلی اسنه دا یک طرفه دی کو دو طرفه یک طرفه دی هغه د مخه چې نبی علی سلام کړو هغه خو به اړ یو کومر سوې ابلې میراث وري دلته دا رقم نه ده دا د دې چې اسلام کې بشنده دي دا چې مرس دې میراث نه دی هغه زما یو لمن کړی باندې خو لا کې سکه ځنی وکی نه درکې میراث نه درکوم ته ته چې مرس ته کوم مرس یې میراث زما دی مګر ونه ستا په باره کې خو به زم تاوان ته مې وجه ور کړی ده که پر تا باندې تاوان غالي دا دیت خو پر تو پروي شي کې عقله چې ورته وای ستا تر برونه د جسته نو څه کې ورکیرو تاوان ته چې به زوالاري میراث کې به از ما دي از ما هم تاوان ته درېږه او مز ما میراث ته مکه خلاص دا به یک طرفه قرار دادی دا اوس هم ستکیج دا غره کم ده هغه عقد موالات اوس هم ستکیج خو د میراث برخه چې ده په دغه قریبان کې موجود دا درې دلې منسوخه کاغه درې نه و امام ابو حنیفه رحمه الله وایي نن هم دغه سوي چې دا ته لاس په لاس کول کړی دي قول یې ورسره کړی دي د میراث چې شي ګرځي حقدار دی ګرځي تر بیت المال نو دا سړی د مخه دي نور ائمه رحمت الله علیهما نور توای کدا ایس وستیش به خبره منی په دلی یاست روزه به برته د آیات ترجمه را وایم را سبق ختم کوم ولکل حق مال لره جعلنا مجبر زولی جه موالیه میراث خواره چې دا مال نو د څه کوم قسم څخه می ما د هغه مال ترکه چې پرېشي الوالدان مور پلار ولا قربون قربانو پرېشي دا خو یې قانون کښې شو چې هر مال ته خپل میراث خورس ده، نو چې میراث خورس ده خو دا بل پاتې دی، دا خو یې مقدمه ورته کښېښول، دا موالات والا چې کول ورسره سوي دي، د هغه خبره یې راپورته کړه. والذین هغه کسان عقدت چې تړلې کړي دي ایمانکم ستاسې ښو لاسو، څه شی تړلي دي هغه سره، هغه عهود، هغه قولونه چې ورسره تړلي دي، هغه څه په وکړي، فعاتو تاسې ورکړي هم دوی ته، نصیب هم برخه د دوی چې شپږمه د هغه ورلره ورکړي. ان الله بشک الا کان دی علی کل شی، پر هر شی باندې شهید، الا حاضر دی، الا اطلاع و علم پر لري، دا چې کیور کې یا نور کې هم په خبر دی، او دا چې الله وایي ما برخه ده په خوا سره کمه کړه، دګل د مرش په ژمې ته راوستی یم، په دا شپه ژمه یم، په دې ټولو باندې زه خبر یم، دا عملي کې د هغه آیات پر د هغې خیال اوس پاتې دی، عمل په کېږي نه کېږي، شپه ژمه نه ورکول کېږي، خو هغه بل آیات احزاب مې در په یاد کې، په هغه به دا پسې منسوخه سوی دی، دا چې منسوخه سو څه وخت منسوخه سوی دی، چې دغه درو ډلو کې یوه ډله یي درې سره یا یوه ډله باره منسوخه دي، که هغه درې سره نیستیس ولي بېرته بیا هم نه دي منسوخه، باره بیا څه شي ورلره ورکول کېږي، او دا مال باره ورلره ورکول کېږي، او دا هم د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دي. او بل مې دا موالات تر وشوه چې لکه دو طرفه چې کېږي، یک طرفه هم کېږي، یک طرفه هغسې قسم دي چې د دار حرب یو مسلمان راشي دلته باره قریب نه لري، د دغو شرموشانو لیوانو څه بېرېږي، باره یوه ته وایي ستا په بغل کې به در سره ګرځم، باره نو د هغه مسلمانه څه دا زورورهڅه خلک سترګه کوي، دا زما همسایه دي، د دې سره زما قرارداد دي، که چا غږ ورته کړو بیا بیا زه ورسره ګورم، خبره دی خوره کوي، وسا زندګي کولی شي، پس یې نو بیا بل حکم دی، واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.